NOS-journaal. Op een basisschool in de Amerikaanse staat Virginia heeft een 6-jarige jongen zijn lerares neergeschoten. De vrouw is daarbij zwaar gewond geraakt en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De leerling is gearresteerd. Het schietincident gebeurde in een klaslokaal na een woordenwisseling, meldt Amerikaanse media. Hoe de jongen het wapen ongemerkt de school in kreeg is niet bekend. De 550 leerlingen zijn na de schietpartij geëvacueerd en opgevangen. De school blijft voorlopig gesloten. In Washington is de bestorming van het Capitool herdacht. Die was gisteren precies 2 jaar geleden. De Amerikaanse president Joe Biden onderscheidde 14 personen met de Presidential Citizens Medal, de op 1 na hoogste onderscheiding voor burgers. Het gaat onder meer om agenten die de bestormers probeerden tegen te houden. 3 agenten werden postuum geëerd. Een van hen stierf tijdens de bestorming. De 2 anderen pleegden kort daarna zelfmoord. Het dodental in de Mexicaanse stad Culiacán is opgelopen tot 29. Gevechten braken uit tussen het leger en het Sinaloa-kartel na de arrestatie van drugsbaas Ovidio Guzman gisteren. 10 militairen kwamen om het leven, net als 19 leden van het Sinaloa-kartel en hun bondgenoten. 21 andere mensen werden opgepakt. Er waren schietpartijen in de straten en gewapende mannen probeerden het vliegveld in handen te krijgen. De opgepakte drugsbaas is de zoon van de beruchte drugsdealer El Chapo. De autoriteiten in Zuid-Soedan hebben 6 journalisten opgepakt vanwege het verspreiden van beelden waarop te zien is hoe president Salva Kiir in zijn broek plast. Een organisatie die opkomt voor persvrijheid, meldt de arrestaties. De video werd gemaakt tijdens een officiële ceremonie. Daarin staat Kiir te luisteren naar het volkslied. Aanvankelijk lijkt de president zich niet ervan bewust dat er een vlek ontstaat op zijn broek en er een plas vormt aan zijn voeten. Daarna draait de camera abrupt weg. De 6 opgepakte journalisten zijn werkzaam bij de staatszender van Zuid-Soedan. Het weer. De ochtend begint droog. Het kan vrij zonnig zijn in het zuiden en oosten. In de middag meer bewolking en kans op buien. Het wordt weer zacht met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is winter en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kan het coronavirus zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Met een herhaalprik tegen corona ben je weer beter beschermd. Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter we een opleving van het virus kunnen afremmen. Je kunt de herhaalprik halen zonder afspraak. Kijk voor een priklocatie bij jou in de buurt op prikkenzonderafspraak.nl. Ster. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. 1 tankpas. 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar MoveMove.com. Powered by Multitankcard. Vanaf 7 januari is Kassa er weer. Terug op de zaterdagavond, maar wel op een andere zender. Namelijk NPO 2. En we trappen als vanouds af met de Belbus special. De webshop zag het hartstikke leuk uit. Help, ik red het niet meer. Maar je geeft net aan dat je erop voor praat. Kassa, vanavond om 7:05 bij BNNVARA op NPO 2. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met 1 kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Ster. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Ja, je luistert naar een uur cultuur. Elk weekend tussen 6 en 7 in de ochtend. In dit uur proberen we je wegwijs te maken in dat brede culturele aanbod. Dat doen we van expo tot theater en van film tot boek. Op zaterdag ben ik je gids, ik ben Teddy Tops. En op zondagochtend is het woord aan Eva Koreman. Straks de gast is acteur Sascha Müller. Hij speelt de rol van hertogin Olivia in Twelfth Night. De klassieke komedie van Shakespeare dat ze tot een queer versie hebben bewerkt. En schrijver Maurits de Bruin komt langs om te praten over het door hem samengestelde boek Op de Sofa. Maar eerst gaan we het hebben over de hitserie op de HBO, waar wij afgelopen maand verslingerd aanraakten. The White Lotus. Een fragment van de soundtrack van Cristobal Tapia de Veer met Renaissance. Een van de grootste verrassingen van vorig jaar, de HBO-serie The White Lotus. Het eerste seizoen kreeg 10 Emmys, dus een vervolg kon niet uitblijven. Sinds een aantal weken is het tweede seizoen te zien via HBO Max. Tegenover mij zit Inge Terschuren, redacteur van onder meer de VPRO-gids. En een fervent binge-watcher. Welkom, Inge. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Een binge-watcher. Zullen we eerst even teruggaan naar het eerste seizoen? Even terughalen wat daar ook alweer allemaal gebeurde. En voor de mensen die het überhaupt nog helemaal niet hebben gezien. The White Lotus is een luxe resort. En wat komt daar allemaal op af? Of wat voor mensen zitten daar? Ja, het eerste seizoen speelt zich af op Hawaii. Een enorm luxe resort inderdaad. En daar komen mensen met veel te veel geld die in principe allemaal ontevreden zijn met het leven dat ze leiden. En de hotelmedewerkers die proberen zo goed en zo kwaad als het kan al die mensen tevreden te stellen. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet, want ze zijn nooit tevreden. Ja, het is een ontzettend komische serie. Het is een hele gelaagde serie. Het is gewoon heel fijn om naar die mensen te kijken waarvan je al weet dat ze er een puinhoop van gaan maken. Ja, ja, want even als ik me het goed herinner, je hebt dan er is een zo'n rijke man en die staat op het vliegveld. En eigenlijk is dat het begint bij het einde. Dat seizoen. Klopt. Ja, je ziet die man met een doodskist. Dus in eerste instantie denk je, oh, dat zal wel zijn geliefde zijn. Ja. En gedurende de serie kom je erachter dat er dus iemand dood is, maar je weet niet wie. Dat kom je pas helemaal op het einde achter. Ja. Maar eigenlijk is het ook helemaal niet zo belangrijk. Je vergeet het een beetje. Ik weet niet of jij dat ook had. Ja, maar zeker. Als je aan het kijken bent, dan vergeet je een beetje dat er een moord is. Het is meer de drive op de achtergrond. Maar uiteindelijk gaat het om al die gekke personages en wat die allemaal meemaken. Ja, want inderdaad, het speelt op Hawaii. Mensen komen daar aan en je ziet allerlei rijke, witte mensen. Toch? Dat is een soort van, het is ook heel erg het verschil tussen de mensen van Hawaii die daar ook in dat resort werken. En die rijke mensen die daar. Klopt. Gebruik van maken of die daar. Ja, de onderliggende maatschappelijke laag is echt die sociale, die klassenverschillen. Ja. En niet alleen maar tussen de mensen die in het resort komen en de mensen die er werken, maar ook tussen de mensen in het resort onderling. Ja. Want er zit bijvoorbeeld een man in die getrouwd is met een vrouw onder zijn stand, alleen maar om een beetje met haar te pronken, omdat ze zo knap is. Ja. En op het moment dat zij carrière wil maken, heeft hij zoiets van, waarom zou je? Je kan toch een beetje vrijwilligerswerk doen? En komt zij erachter, dat ze misschien wel met een enorme klootzak getrouwd is. De trophy wife. De trophy wife, ja, definitely. Classic. Ja, en er zijn al die intriges die spelen zich niet alleen bij de gasten af, maar ook bij de mensen die er werken. Daar zijn ook allemaal. Ja, de manager van het hotel, dat was echt wel de ster van het eerste seizoen. Ja. We zullen niks gaan spoilen, maar hij komt niet terug in seizoen 2. En hij deed zo hard zijn best om het de gasten naar de zin te maken dat hij er eigenlijk zelf aan onderdoor ging. Ja. Hij ging steeds meer drank en drugs gebruiken. En op een gegeven moment escaleerde dat helemaal. Ja. Ik vond het ook zo gaaf om te zien hoe iedereen een beetje uit zijn rol ging eigenlijk. Ja. Een soort van inderdaad dat hele rijke en dat hele vooraanstaande. En dan en die mensen die daar werkten, die ook een soort van allemaal in een enorme rol zitten. Ja, ze werden echt ontmaskerd. Ja. Hè? Ja, iedereen probeert de schone schijn op te houden. Ja. Maar langzaam brokkelt dat af. En dat is gewoon zo goed geschreven. Ja. Want eigenlijk, als je goed kijkt, zie je in de eerste aflevering al wie iedereen is. En worden ze heel goed neergezet. En ja, dan snap je ook dat dat allemaal niet houdbaar is, natuurlijk. Dat perfecte plaatje. Precies. En dan ook nog die prachtige soundtrack. Ja. Daar gaan we straks ook nog mee afsluiten, want dat is echt... Oh, te gek. Ja, dat is echt waanzinnig. Ja. En dan is er dus nu een tweede seizoen. Yay. Dat is dezelfde keten. Ik heb hem nog niet gezien. Dus ik vind het heel... Ik ga je vooral ondervragen, maar ik hoop niks... Ik hoef niks is gespoild te krijgen nu al. Oké, daar haal ik rekening mee. Ja. Maar het is dezelfde keten, de White Lotus, maar het is ditmaal op Sicilië. Ja, klopt inderdaad. Het luxe resort staat op Sicilië. Ze hebben eigenlijk dezelfde ingrediënten gebruikt, maar in een andere mix gegooid. De hotelgasten die komen weer aan op een bootje. De hotelstaf die staat ze weer op de kant op te wachten met een plastic glimlach. Ja. En er is weer een lijk. We weten gelijk al aan het begin dat er meerdere lijken zijn. Dit mag ik wel spoilen, want dit is de eerste kwartier. Dus daar kom je snel genoeg achter. En dan ontvouwt zich het verhaal. Er keert één personage terug uit seizoen 1. En verder zijn het dus allemaal nieuwe verhalen en nieuwe personages. Ja. En inderdaad, in het eerste seizoen is het maatschappelijke thema toch wel klassenverschil. Mm-hmm. En is er nu al een thema te ontwaren, ook bij dat maatschappelijk thema te ontwaren bij het tweede seizoen? Ja, het gaat heel erg over man-vrouw verhoudingen. Ja. Hoe gaan mannen met elkaar om? Hoe gaan mannen met vrouwen om? Er zitten bijvoorbeeld een opa, een vader en een zoon in. En die opa die staat echt voor de oude witte man die denkt dat hij met iedere vrouw kan flirten. Die zegt op een gegeven moment ook... ik word wel ouder, maar de vrouwen die ik begeer... die houden dezelfde leeftijd. Mm-hmm. En daar schaamt hij zich ook niet voor. En de kleinzoon is juist het tegenovergestelde. Die is heel sensitief en die wil vrouwen tot hun recht laten komen. Maar als het er dan op aankomt, dan vinden vrouwen... eigenlijk niet zo heel interessant. Mm-hmm. En de vader die in het midden zit, die worstelt heel erg... omdat hij eigenlijk heel erg op de opa lijkt. En ook alle vrouwen begeert en met iedereen naar bed gaat. Maar naar de buitenwereld toe wil hij een heel ander imago laten zien. Namelijk van de lieve echtgenoot. Ja. Dus daar zit bijvoorbeeld die worsteling. En wat ook heel leuk is, zitten er een ontzettend leuke vrouwenrollen in. Er zijn twee jonge Italiaanse vriendinnen, twee prostituees. En die hebben seks met iedereen in het hotel die maar geld heeft. En dat doen ze met zoveel lol. Ze hebben zoveel plezier daarin. Dat spat er gewoon vanaf. En ze zijn op geen enkele manier slachtoffer. Wat je toch heel vaak ziet als een vrouw als prostituee neergezet wordt. Ja. Dus dat zijn bijvoorbeeld hele interessante dingen in de serie. Leuk. Dus en wat je net al verklapt, er zit heel veel seks in het tweede. Heel veel seks. Heel veel seks. Zeker. Dus dat is ook leuk om naar te kijken. Ja. Zitten er net zo, want ik vond het zo gaaf. In het eerste seizoen zitten zulke markante figuren. Maar wat je net al schetst, in het tweede seizoen dat ook zeker. Zeker. Ik vond ook de hotelmanager. Dat was natuurlijk. In het eerste seizoen was die zo populair. Ja. Dat was wel big shoes to fill. Ja. Maar de vrouw die dat nu speelt, die doet dat echt ontzettend goed. Ja. Die is ook weer ontzettend fijn. Die verandert ook van een enorme bitch in. Nou ja, ook iemand met haar eigen kwetsbaarheid. En wat ik zo leuk vind van The White Lotus, meestal als je een serie of een film kijkt, ik weet niet of jij het ook hebt, dan is er altijd wel iemand op wie je een beetje jaloers bent. Dat je denkt, oh, zo'n leven zou ik ook wel willen. Ja. En bij The White Lotus is er gewoon niemand die je zou willen zijn. Nee. Want ze hebben allemaal, zijn het gewoon bizarre personages. Ja. En tegelijkertijd zit wel in iedereen iets herkenbaars. Ja. Hè? Of bij jezelf, of bij iemand anders. Waardoor het ook weer een spiegel is. En waardoor je ook weer met ze mee gaat leven. Dus dat vind ik gewoon heel knap gedaan. Ik vond dat ook in het eerste seizoen zo knap. White Lotus is echt een serie waarbij je voor iedereen valt iets te zeggen. Zelfs de mensen waar je het meest, die je het meest haat eigenlijk. Precies. In essentie, die begrijp je. Ja. Dat is echt heel, heel knap gedaan. Ja, het is helemaal niet zwart-wit. En nee. Dat maakt het ook zo interessant. Dus de karakters zijn niet zwart-wit, het verhaal is niet zwart-wit. Het is op alle niveaus is het ontzettend gelaagd. En daardoor blijft het interessant. En daardoor is ook een tweede seizoen interessant. Het is wat mij betreft absoluut geen herhaling van zetten. Nee, dus het tweede seizoen is zeker de moeite waard? Zeker. Ik durf zelfs wel te zeggen, misschien wel beter dan het eerste. Oh, kijk nou. Je moet echt kijken. Als je tijd hebt, kijk HBO deze kerst. HBO Max, The White Lotus. En ik hoor dat er ook een derde seizoen al in de maak is. Weet je daar iets van? Ja, ik weet er nog niks van. Maar er wordt in het tweede seizoen gehint naar de Malediven. Mm-hmm. Dus wie weet. Kijk, misschien gaan we wel naar de Malediven. Dankjewel Inge Terschuren, redacteur van de VPRO-gids. De serie The White Lotus is te zien op HBO+. Je luistert naar Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO op NPO Radio 1... dat ernaar streeft de agenda te vullen met aangename en bijzondere cultuurtips. Straks maken we een denkbeeldige rondgang door Museum Voorlinden in Wassenaar, waar nog tot eind januari de overzichtstentoonstelling te zien is van de Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone. Al meer dan 50 jaar maakt hij beelden van bomen. Maar nu zit tegenover mij Maurits de Bruin. Hij schreef eerder onder andere de romans Broer en De Achterkant van de Zon en ook Mijn Holocaust. En hij is de samensteller van het onlangs verschenen boek Op de Sofa, waarin 13 schrijvers hun therapieervaringen delen. En op de sofa zitten in deze bundel bijvoorbeeld Toby Lakmaker, die debuteerde met het boek De Geschiedenis van Mijn Seksualiteit, en Inge Schilperoort, bekend van de bestseller Muithond. Ze schrijven in hun essays over hun persoonlijke ervaringen met therapie en geven ons een inkijkje in hun binnenwereld. Welkom Maurits. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Misschien een ongebruikelijke vraag, eerste vraag bij een interview, maar gezien het thema van het boek, hoe gaat het met je? Hoe gaat het nou echt met mij? Hoe gaat het nou echt met je? Ja, ik ben heel vrolijk gestemd en hoopvol als het gaat om mijn mentale welzijn. Want een van de dingen waar ik mee worstelde en worstel zijn nachtelijke angsten, zoals ik ook in het boek beschrijf. En daar gaat het echt hartstikke goed mee. Laatste tijd, ik heb zelfs voor kerst in mijn eentje in een afgelegen huisje geslapen. Met de nadruk op geslapen. En dat had ik een jaar eerder echt niet kunnen doen, volgens mij. Dus ik ben hartstikke gelukkig. Kijk, want goed, want voor het verschijnen van Op de Sofa was jouw eigen therapie al afgerond. Ja, net. Ja, net voor verschijnen, inderdaad. Ja, het is een bundel samengesteld door jou met allerlei verschillende verhalen over therapie. Het begint met je eigen verhaal, waarbij jouw therapeut flauw valt achter Zoom. Ja, dat is gebeurd, inderdaad. Het was de tweede keer dat ik in therapie ging. En grappig genoeg had ik weer een beetje moeite. Ook met mijn behandelaar. Ik vond en vind die beetje beklonken verhouding tussen behandelaar en cliënt, die best wel dus onwrikbaar is. Waarin er ook wel een beetje, je moet als cliënt vooral kwetsbaar zijn en praten en om hulp vragen natuurlijk. En die behandelaar gaat jou dan helpen vanuit een soort objectief standpunt en vertelt dan niks over zichzelf. Ik vond dat dus ingewikkeld. En dat bleef ook eigenlijk zo. Er ontdooide ook niks naarmate die therapie vorderde. Mijn klachten werden wel verlicht. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Maar gek genoeg, tijdens een van onze laatste sessies, die dus via Zoom plaatsvond, en dat was ook meer afrondend, van nou, wat jij eigenlijk net vroeg, hoe gaat het nu met je? Toen viel ze dus flauw. Maar dat is natuurlijk een hele rare situatie, want je kunt op zo'n moment niet zoveel doen. Ik wist overigens ook helemaal niet zeker of zij nou flauw viel of niet. Ik wist dat ze was gevallen, want ze verdween uit mijn scherm. En gelukkig had ik de helderheid van geest om de receptie van het gebouw te bellen waar ze aan het werk was. En waar ik natuurlijk ook eerder was geweest om de therapie te volgen. Gelukkig was zij niet aan het thuiswerken. Want dan had ik natuurlijk absoluut niet geweten wat ik had moeten doen. Nee. En die receptionist begreep wel gelukkig heel snel wat de situatie was. En toen is iemand naar haar toegegaan. Want eigenlijk wat er daar gebeurde was, wat je zegt, inderdaad die houding van die therapeut. Die afstand die ging daarbij, of die verdween, of die dat veranderde, toch? Ja, want het was ook natuurlijk een soort omkering van die klassieke dynamiek. Want ik moest haar helpen, ineens. En wat ook bijzonder was, nou ja, ik ging dus voor angstklachten in therapie. Ik heb onder andere EMDR ondergaan in dat half jaar. En ook exposure-therapie. Maar mijn angst uit zich ook heel erg lichamelijk. En daar probeer ik ook wel op andere manieren iets mee te doen. En beter in te worden. Of me beter te voelen, laat ik het zo zeggen. Maar ik vond het wel lastig dat binnen de GGZ vaak lichaam en geest als hele afzonderlijke units worden gezien. En haar lichaam begaf het dus ineens. Terwijl wij nog gewoon eigenlijk een heel normaal gesprek hadden. En ineens was ze weg. En die omkering was voor mij dus eigenlijk wel prettig. Mm-hmm. Ik dacht, oh, nu is ze gewoon een mens, weet je wel. Ja. En voor haar was het heel lastig. En toen ze eenmaal bijkwam, bleef ze ook maar sorry zeggen. En ook nog de volgende sessie. En bij haar was er een groot ongemak ontstaan. Wat ik me ook alweer kan voorstellen. Want eigenlijk in best wel veel van de andere verhalen komt een soort gelijk ding terug. Namelijk het vermenselijken van de therapeut tegelijkertijd en het een soort van bespreekbaar maken van het feit dat we therapie nodig hebben. Mm-hmm. Want er zijn dus niet alleen schrijvers aan het woord. Er zijn ook bijvoorbeeld zanger van Das Pop. Ik wilde Das Mag zeggen, maar dat is waar het boek verschenen is. Ja. Bent van Looy is ook aan het woord over zijn hypochondrie. Maar ook bijvoorbeeld schrijver Toby Lakmaker, die ook nog zei van dat hij een appeltje te schillen had nog met zijn therapeuten. Ja, precies. En dat gaat vaak hierover, toch? Over de feilbaarheid van ook die therapeut. Ja, in die zin denk ik wel dat iedereen volgens mij bezig is met die in therapie gaat. Van oké, waar is die behandelaar? Wat gaat er in die persoon om? Hoe ziet hij mij? En sowieso, denk ik ook wel een van de uitgangspunten voor het maken van de bunde was. Is een citaat van Nora Ephron, een filmmaker en scriptschrijver, ook auteur trouwens. Ze leeft ook inmiddels niet meer. Zij is van die romcoms van Sleepless in Seattle en zo. En You've Got Mail. En zij zei, regisseren is als seks. Je vraagt je altijd af hoe anderen het doen. En toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, therapie is in die zin, verder lijkt het er totaal niet op, maar ook een beetje als seks. Dat je je toch altijd afvraagt, ja, maar hoe gaat het er dan bij anderen aan toe? En doe ik het wel goed? En moet ik dan echt alles zeggen? Of moet ik mezelf toch een beetje censureren? Of moet ik niet vragen aan die behandelaar, die therapeut, die psycholoog, hoe het nou met hem gaat? Ja. Die afwegingen, daar is ook ruimte voor. En ook binnen de verhalen van behandelaars zijn er dan 3 in de bundel. Die laten ook echt zien hoe het voor hen is. Ja. Ik moest ook een beetje denken aan, want een van de rode draden in het boek is ook wel doodsangst. Heel veel mensen die eigenlijk uiteindelijk een doodsangst omschrijven. En toen dacht ik, dat waren vaak schrijvers die dus hun verhaal hebben ingezonden. En toen dacht ik ook aan was het niet Mulisch die zei van ik ben onsterfelijk tot het tegendeel is bewezen? Mm-hmm. Is dat ook iets? Is het iets inherent aan schrijvers? Doodsangst? Ik denk dat het wel inherent is aan de mens. En bij schrijvers denk ik ook wel. Ik zie schrijvers als best wel angstige mensen in het algemeen. Mm-hmm. En ik heb me altijd, wat betreft mijn eigen angsten, best wel afwijkend gevonden. Een beetje vreemde eend in de bijt. En ik weet nog dat ik ging echt jaren geleden met uitgeverij Das Mag, toen nog literair tijdschrift, op schrijvers, op schrijfkamp. Met, ik geloof, iets van 15 andere auteurs. En wij gingen daar naar een huisje in Drenthe. En die eerste nacht sliep ik, zoals ik ook wel had verwacht, niet goed. Want dat is dus één van mijn issues. En ik werd de volgende ochtend wakker en dacht oké, ik moet mezelf echt bij elkaar rapen en een beetje aardig en vrolijk en wakker doen en normaal. Want ik heb zo slecht geslapen, ik functioneer eigenlijk bijna niet. En ik ging aan de ontbijttafel zitten En het eerste wat ik echt van vrijwel iedereen aan die tafel hoorde... was hoe moeilijk zij het die afgelopen nacht hadden gehad. En dat is natuurlijk niet één op één geldt dat voor iedere schrijver... maar er is wel iets van die herkenbaarheid die natuurlijk heel prettig is. Mm-hmm. Van, oh, ik hoef niet iets hoog te houden, want iedereen worstelt wel met iets. Dat wilde ik met de bundel eigenlijk ook wel dat gevoel overbrengen. Het is daardoor een hele rijke bundel. Er zijn heel veel verschillende mensen aan het woord en heel veel. Het is heel kwetsbaar. Het is echt een soort cadeautje. Kun je eens één of twee verhalen uitlichten die je hebben geraakt? Ja, ik moet natuurlijk zeggen, en dat is ook echt zo, dat ze me allemaal hebben geraakt. Maar er zijn wel twee verhalen die ja, om specifieke redenen voor mij heel belangrijk zijn geworden. De ene is van Nadia de Vries. Dat is na het openingsverhaal het eerste stuk wat je voorgeschoteld krijgt. En zij is in gesloten opname gegaan. En ik vond het heel bijzonder om daar een inkijkje in te krijgen. Want ja, dat staat nog verder af van wat we allemaal weten over mentale gezondheid. En zij maakt die wereld op een hele fijne manier inzichtelijk. Ze vertelt ook gewoon dat bijvoorbeeld de fruitschaal die daar stond in de keuken, de inhoud daarvan toch echt heel belangrijk was. En dat mensen toch ook wel bezig waren met, oh, op de andere afdeling hebben ze wel altijd verse bananen en wij moeten het doen met oude mandarijnen. En dat soort dingen vond ik, maakte het dat het voor mij die wereld echt tot leven kwam. En werd er toch wel een beetje een taboe ook nog wel doorbroken, denk ik, omdat gesloten opname gewoon ook een ander, daar hebben we ook als maatschappij een ander beeld van natuurlijk. Ja. En het verhaal van Ashley Ikwe, wat een beetje tegen het einde aanstaat, gaat vooral over de gezondheidsproblemen van haar moeder. Ja. Ook psychische gezondheidsproblemen. Ashley? Sorry? Wie was dat ook weer? Is dat schrijver? Of een... Schrijver. Schrijver ja, ook, hè? Inderdaad. Ja. En haar moeder heeft heel lang geworsteld met mentale problemen. En Ashley schrijft gewoon heel goed over hoe ja, dat ook de omgeving treft. Want ja, natuurlijk, kinderen, buren, een gemeenschap, neven, nichten worden daar ook bij betrokken. En ze brengt dat heel dichtbij. Het is heel intens en rauw. Ook de appjes tussen haar en de moeder en de zorgen die ze maakt. En ook als haar moeder op een gegeven moment kwijt is. Ik vond dat echt, dat ik dacht, oh, dat ik zo dichtbij mag komen als lezer. Vond ik heel, heel bijzonder, ja. Komt er meer? Nou ja, ik zou het heel graag willen. Wie weet komt er ook nog een deel 2, want het is inderdaad onuitputtelijk. En ook als, ja, die verhalen zitten meteen op inderdaad een hele kwetsbare, intieme plek. En dat is natuurlijk gewoon heel goed. Man kan het eigenlijk al niet misgaan. Als het over therapie gaat, dan moet je dus jezelf op die manier blootgeven. Maar ja, ik ga zelf vooral nu bezig met een nieuwe roman. Maar wie weet komt er ooit nog een deel 2 van Omnibus of wat dan ook. Nog steeds op de sofa. Dank, Maurits de Bruin. Op de sofa is de titel van het boek. Het is een uitgave van Dasmag. En we kunnen wel stellen, iedereen zou in therapie moeten. Maar omdat de GGZ er overbelast is, blijf vooral lezen. Dankjewel, Maurits. Dankjewel. We steken even de grens over naar België. Voor Warhouse, het soloproject van Maarten de Volderen. De zanger van band Balthazar. Na 5 jaar stilte is er een nieuw album met als titel Haha Heartbreak. En daarvan is dit het nummer Desire. Yeah. There's a God that we wanna praise for spiking the drinks of the human race. No matter what I turn to, I turn to, it's failing me. No matter what I turn to, I turn to, it's failing me. Oh, desire. Warhouse was dat met Desire. Als je van hartzeer zoiets moois kunt maken, dan mag je best 5 jaar doen om met een nieuwe plaat te komen. Ga dat live meemaken op 23 maart in de Effenaar in Eindhoven, 30 maart in de Oosterpoort in Groningen, 2 april in de Rotterdamse Maassilo. Zowel culturele tips als persoonlijke recensies zijn altijd welkom. Laat het ons weten via eenuurcultuur@vpro.nl. We gaan het theater in. Aangeschoven is acteur en theatermaker Sascha Muller. Als acteur was hij eerder te zien bij gezelschappen als Maastheater en Dans, Ulrike Kwade Company, en momenteel is hij in de voorstelling Twelfth Night te zien. Dat is een klassiek stuk van Shakespeare, hernomen door theatergroep Aluin. Theatergroep Aluin herneemt klassiekers en maakt ze hedendaags. En aan deze Shakespeare-comedie is flink wat glitter en glamour toegevoegd. Welkom, Sascha. Dank je. Het stuk trapt af met meteen een soort van hele eclectische scène waarbij Cesario aanspoelt. Kun je ons even meenemen naar wat we daar zien, wat daar gebeurt? Cesario spoelt inderdaad aan in een totaal ander land dan waar hij vandaan komt. Ziet daar 3 personen waarvan hij herkent, oh, dat zijn mensen die kunnen zijn wie ze willen zijn. En zo voel ik mij ook. Ik wil kunnen zijn wie ik, hoe ik me voel. Cesario komt te werk aan het hof van Orsino. Orsino is smoorverliefd op Olivia en zegt tegen Cesario: jij gaat voor mij zorgen dat Olivia ook op mij verliefd wordt, zodat wij samen het prachtigste koppel van de wereld kunnen zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Cesario, met zijn mooie woorden, gaat naar Olivia, probeert Olivia's hart te winnen voor Orsino. Wat niet lukt, omdat zowel Orsino als Olivia beide verliefd worden op Cesario. Wat vervolgens weer uitmondt in allerlei misverstanden en een hele toffe plottwist die geschreven is door Erin Carlo. Ja, want het is een Shakespeare-comedie. Ja. Waar zit de humor in dit stuk? Het is, De humor zit in dit stuk in de misvattingen, maar ook in veel visuele humor, fysieke humor. Ik vind dat de schrijver ook wel hele geestige teksten geschreven heeft, die ze wel reflecteren en tegelijkertijd ontzettend grappig zijn om te zien. Het is soms ook bijna slapstick-achtig, toch? Wel. Sommige scènes zijn echt bijna slapstick-achtige op- en afkomsten, snelle verkledingen en conflicten die daardoor ontstaan. Ja, en Cesario spoelt aan, wordt inderdaad degene die dus die liefde tussen twee personen probeert te verbinden. Ja. Moet daarvoor een snor opplakken en zich anders gedragen. Want op die manier kan hij zijn rol vervullen. Ja, in Shakespeare ging dat inderdaad op die manier, waarbij Cesario om te overleven in die nieuwe wereld zich verhult als zijnde een man. In het stuk wat Aluin ervan gemaakt heeft, is dit wie Cesario is. Dus die kan daar eindelijk zijn wie die is, wat hij in het land waar hij, of de wereld waar hij vandaan komt, niet kon zijn. Ja. Dus hij verkleedt zich, maar dat is eigenlijk dichter bij wie hij is dan hoe die was aangespoeld. En dat is dan precies weer wat Aluin daaraan toevoegt. Dat laten we het queer noemen. Ja. Misschien moeten we meteen even uitleggen dan wat queer is. Wat queer is, ja. Ja, wat is queer? Queer is een soort van paraplu, een overkoepelende term voor iedereen die zich niet herkent in de cis-heteronormatieve wereld. En eigenlijk wat dat op het theaterbeeld vooral betekent is heel veel uitbundige kleding, veel muziek. Ja. Want op die manier, kijk, en genderexpressie. Laten we nog een term droppen. Oh ja, genderexpressie. Ja, genderexpressie, nou klinkt het alsof ik wetenschapper ben. Genderexpressie is eigenlijk hoe je uiting geeft aan je gender. Dat is iets anders dan de gender waar je mee geboren bent. En dan heb je natuurlijk ook nog genderidentiteit. Dat is weer hoe je je voelt. Ja. Je kan in een ander lichaam geboren zijn dan zoals je je van binnen voelt. In de tijd van Shakespeare werd dit stuk alleen door mannen gespeeld. Ja, klopt. Toch? Ja, in Shakespeare-tijd mochten vrouwen überhaupt niet op het toneel. Dus mannen speelden sowieso alle rollen, dus ook de vrouwenrollen. En in het origineel eindigen Cesario en Orsino eindigen samen. Maar het gaat er eigenlijk over dat dan vervolgens Cesario zegt: ja, maar ik ben eigenlijk een vrouw. Ik heb me altijd vermomd. Oh, maar ja, dan kan het dus, want ik ben een man. Oh ja, alles leuk en aardig. Ja. In de hervertelling die wij doen, is die onthulling is er niet, want Cesario is zichzelf. Ja. En heeft de schrijver daar eigenlijk een hedendaagse twist aan gegeven. Wat bijna een spoiler zal zijn als ik die meegeef. Nou ja, in de kern denk ik dat dat de voorstelling gaat inderdaad, wat je zegt, al vooral over het jezelf kunnen zijn. Ja, en de liefde boven alles. Alles gaat natuurlijk uiteindelijk altijd over de liefde. Ja. Er worden ook knipogen gemaakt naar andere hedendaagse dingen zoals wokeness en de cancel culture. Ja, nou ja, er zitten twee personages in die die een soort van mega macho representeren. Waarvan de eentje inderdaad door wangedrag eigenlijk gewoon vrij snel uit het stuk wordt gezet. Maar letterlijk wordt gezegd: hier hebben we geen plek voor dit soort types op Zouten. Een ander personage, wat gespeeld wordt door Jilles Flinteman, die speelt de rol Malfolio. Ook ontzettende testosteronbonk, die op het einde eigenlijk pas uiting krijgt. En een ontzettende tirade houdt over dat vrouwen moeten luisteren naar mannen. En mannen, wij zijn degene die leiding moeten geven. Een ontzettende intens lange monoloog, waar gedurende het stukje eigenlijk wel een beetje naartoe werkt. Waar we met z'n allen eigenlijk wel een beetje om kunnen grinniken en kunnen lachen van herkenning, maar ook van schaamte. Dat je zo rigide en binair eigenlijk in het leven kan staan. Ja, wat doet dat met het publiek? Wat voor reacties krijg je daarop? Ja, kijk, het publiek wat we tot nu toe hebben gehad, die liggen eigenlijk allemaal gevouwen bij die tirade die Jilles houdt. Eigenlijk bijna uit een soort van schaamte. En een enkele keer, dat gebeurde tijdens een try-out, was er één publiekspersoon, hoogstwaarschijnlijk een man, want zo klonk die, die begon opeens te joelen voor de rol van Malfolio. Zeg, ja, hij wilde nog bijna schreeuwen: goed gedaan, goed gezegd. Maar dat viel natuurlijk een beetje gek in een hele zaal die eigenlijk net die persoon dat personage aan het uitlachen waren. Wat een heel leuk momentje van conflict eigenlijk in de zaal teweeg gebracht, waarvan ik dan hoop dat ze na de voorstelling in de foyer lekker met z'n allen erover gesproken hebben. Ja, we hebben het over queer op het in het theater, over het verqueeren, wauw, dat woord, van klassiekers onder andere. Is het een trend of is het een... Ja, nee, ik denk niet dat het een trend is. Ik denk dat er nu ruimte voor is, om die verhalen te vertellen en die personages op de vloer te kunnen geven. Ik denk ook dat dit seizoen en het aankomende seizoen ook, we zullen heel veel van dit soort voorstellingen krijgen. En misschien voelt dat wat uit balans met de andere voorstellingen. Maar het is ook een beetje, in mijn optiek, een soort van inhaalslag die we aan het maken zijn. Met verhalen en personages die voorheen veel minder aan het woord zijn gekomen. Waardoor er wel een soort van een hele harde noodzaak is om die verhalen nu te vertellen. En hoop ik in de toekomst ook te blijven vertellen. Er is meer ruimte voor. En voor jou zit er specifiek ook een erg LHBTIQ+ theaterjaar aan te komen. Kun je eens vertellen waar je allemaal wat er aan gaat komen? Hoe dat eruit ziet? Nou ja, bij toeval is dit jaar dus vooral een queer jaar voor mij in het theater. Ik ga na deze voorstelling ga ik de voorstelling maken, het Lammetje dat een vark is en andere boerderijverhalen, naar boeken van Utrechtse schrijver Pim Lammers. Dat ga ik maken bij het filiaal Theatermakers. En deze zomer ga ik met mijn eigen collectief de voorstelling Twee Oude Vrouwtjes maken, naar een boek van Toon Telliger. Kijk, er worden dus door nog meer voorstellingen verqueerd, om dat woord nog maar een keer erin te gooien. ja, de voorstelling Twelfth Night is in de theaters. Ja. Laatste vraag. Zijn er nog andere klassiekers die op deze manier zouden moeten worden aangepakt? Oeh, dat is een goede vraag. Kijk, wat mij betreft... Kijk, ja, je kan natuurlijk altijd zeggen, maak een klassieker en ga bepalen, heeft dit personage, is het nodig dat dit een vrouw is? Is het nodig dat dit een man is? Als dat niet nodig is, waarom zou je die genders dan niet omdraaien of een andere kleur voor geven? Maar ik denk vooral, laten we nieuwe teksten schrijven. Ja. Laten we de verhalen van nu naar het theater brengen en daar woorden aan geven. Ja, maar eerst toch nog naar die herneming van die Shakespeare-klassieker, Twelfth Night. Dat is nog te zien op 25 januari in Musis in Arnhem en op 26 januari in De Lieve Vrouw in Amersfoort. En daarna in de rest van het land. Dankjewel, Sascha Muller. Graag gedaan. Een van onze favoriete platen van het afgelopen jaar is misschien wel Topical Dancer van het Belgische duo Charlotte Adigéry en Bolis Pupil. Dit is het lichtschurende nummer Haha. Was dat van Charlotte Adigéry en Bolis Pupil. Je luistert naar Een Uur Cultuur. Elk weekend op NPO Radio 1 tussen 6 en 7 in de ochtend. Waarin we je door het culturele aanbod gidsen. Wat moet je bijvoorbeeld gaan zien? In Museum Voorlinden in Wassenaar is nog tot eind januari een overzichttentoonstelling te zien van Giuseppe Pennone. De Italiaanse kunstenaar die al ruim 50 jaar een brug weet te slaan tussen mens en natuur. Aan de telefoon is Suzanne Zwarts, directeur van Museum Voorlinden. Goedemorgen, Suzanne. Goedemorgen. Giuseppe Pennone is 75 jaar en hij wordt gerekend tot de Arte Povera kunstenaars. Dat zal niet bij iedereen een belletje doen rinkelen. Dat is het bij mij ook niet direct. Kun jij misschien ons vertellen waar die kunststroming voor staat? Die kunststroming die is ontstaan in Italië in de tijd dat de industrialisatie hoogtij begon te vieren en kunstenaars dat aangrepen om daar een reactie op te geven. Dus zij wilden eigenlijk weer terug naar de basis, terug naar eenvoudige materialen, naar handwerk, naar ambacht. En ja, dat is eigenlijk een soort tegenreactie en daar is de Art Povera-stroming uit ontstaan. Dan wordt Pannone daar altijd toegerekend als jongste telg van deze stroming. Hij zelf is daar overigens helemaal niet zo mee bezig. Dus het is meer dat hij toevallig in die tijd in dat gebied opgroeide en afstudeerde. En met zijn eerste vroege werk, toen hij een jaar of 23 was, eigenlijk zichzelf direct op het kaart wist te zetten. En, ja, en zo is hij in die stroming terechtgekomen. Hij heeft vooral in het bijzonder een fascinatie voor bomen. En hij is eigenlijk al 50 jaar bezig met de boom als sculptuur. Hij vindt dat eigenlijk het meest ultieme sculptuur dat de natuur heeft voortgebracht. Een boom laat zien hoe die zich door de jaren heen ontwikkelt. En jaring voor jaring wast een boom aan en kun je zien welke jaren hij heeft doorgemaakt. Jaren van droogte, jaren van goede gezondheid, jaren waarin takken afsterven. En dat laat een boom zien. Dus die vertelt zijn eigen geschiedenis en ontstaansgeschiedenis. Dat is wat hij fascinerend vindt. Want die werken die zijn ook in Vordende te zien, een paar van die werken. Bijvoorbeeld Spazio di Luce, Ruimte van Licht. Een van de meesterwerken toch wel van Pannone. Kun je vertellen wat we daarbij zien? Nou, daar zie je een 18 meter lang sculptuur. Het is gemaakt van brons. En je ziet een enorme lange naaldboom die hij heeft gebruikt en heeft vertaald naar brons, bestaande uit verschillende segmenten. Maar de boom is als het ware helemaal uitgehold. En aan de binnenkant van de bast, want dat is het enige wat je dan nog ziet, heeft hij goudverf geplaatst. En je kunt er heel mooi doorheen kijken. Dus van de wortel, van de wortels helemaal richting de top van de boom. Ja. En het licht valt als het ware naar binnen. Hè. Bomen hebben licht nodig om te kunnen groeien. Bomen hebben onze CO2 nodig om dat vervolgens te vertalen naar zuurstof, wat wij vervolgens weer nodig hebben om te kunnen leven. En die wisselwerking tussen mens en natuur, dat is wat hem fascineert. En dat probeert hij te verbeelden door middel van dit soort kunstwerken. Het is wat je net noemt inderdaad meer poëtisch dan politiek of activistisch. Zeker, ja, zeker. Hij is absoluut geen activistische kunstenaar. En ik denk dat ik dat persoonlijk wel heel prettig ook vind. Want er is voor mij als kijker ruimte om me te verhouden tot de kunstenaar en tot zijn werk, zonder dat ik het gevoel heb dat mij een boodschap door de strot wordt geduwd. Ja. Dus hij weet echt te inspireren en mensen te kietelen om ook in die vertraging te gaan, om ook na te denken over hoe je je verhoudt tot de natuur en om te zoeken naar die balans. Ja. En dus niet met het duwen en trekken, maar juist om iets te verbeelden en iets zichtbaar te maken en iets voelbaar te maken. Ja, iets voelbaar te maken, want er is ook een van zijn sleutelwerken is die zaalvullende installatie waar je op je sokken rondloopt. Ja. Zou je ons daar even mee naartoe kunnen nemen? Ja, dat is de slotzaal. En de zaal die is, de vloer is bedekt met een marmeren vloer. Dus onze houten vloer heeft een toplaag gekregen en bestaat uit allemaal marmeren platen. Mm-hmm. Die de kunstenaar heeft zo bewerkt met de hand, waarbij alle aderen in dat marmer worden blootgelegd. En die structuur die doet weer denken aan het brein van de kunstenaar. Nou, lang verhaal, er zit van alles achter. Maar waar het op neerkomt is dat de kunstenaar heel graag wil dat mensen hun schoenen uittrekken. Ja. En op blote voeten of kousenvoeten over die vloer heen lopen en zo via hun voeten voelen dat er een reliëf in zit. Ja. En zo probeert hij onze tast te kietelen, als het ware. Maar in diezelfde zaal ligt ook een waanzinnige mooie boomstam, waarbij die het jongste boompje dit keer heeft weggehaald en vervolgens de holte heeft gevuld met vloeibaar hars uit diezelfde boom. Mm-hmm. En alle wanden zijn bedekt met koeienhuiden die weer zo zijn bewerkt dat het net lijkt alsof er hele grote tabaksbladeren aan de muur hangen. Mm. En het is een zaal waar je heerlijk kunt verblijven en je eigenlijk voelt alsof je in het binnenste van een boom zit. En wat wij hebben bedacht bij deze tentoonstelling is dat ieder weekend op zaterdag en zondagochtend gaat het museum een uur eerder open. Dus we zijn in plaats van om 11 uur al om 10 uur open. Mm-hmm. En speciaal tussen 10 en 11 kunnen mensen tijdsloten online kopen voor een stilteuur. En dan, de mensen komen dan om 10 uur aan, trekken hun schoenen uit, telefoon moet uit, er wordt niet meer gesproken. En mensen kunnen dus op die manier optimaal in stilte genieten van alle werken van Panone. En dat vonden we in het begin best wel spannend. Zitten mensen daar op te wachten? En we hadden het hier en daar gepromoot. En we waren binnen no time uitverkocht. Dus tot en met het einde van de tentoonstelling zijn er nog maar een paar kaartjes beschikbaar. En we hebben inmiddels zoveel enthousiaste reacties gehad over dit fenomeen. Dat we hebben besloten dat we dit gaan doorzetten. Dus ook al is Panone er straks niet meer. Maar zijn er andere tentoonstellingen te zien. Willen we toch dat stilteuurtje op zaterdag en zondag voortzetten, omdat we gewoon merken dat heel veel mensen heel graag in stilte genieten. Ja, behoefte. En zeker willen zijn van het feit dat ze niet gestoord worden door bezoekers die het wel heel prettig vinden om te praten en te lachen en te kletsen. Ja. Dus dat hebben we gaandeweg ontdekt, toevallig. Ja. En dat bevalt enorm. Panone heeft een stilteuurtje met zich meegebracht. Dat zeker, blijft. Ja. Mooi. Ja, dankjewel, Panone. Ja, precies. Ik raad het iedereen aan om daarheen te gaan. En dat kan nog tot en met 29 januari in Museum Voorlinden. In stilte of onder geroezemoes. Hartelijk dank, Suzanne Swartz, directeur van dat prachtige Museum Voorlinden. En ga daarheen nog. Ga naar die overzichtstentoonstelling van Giuseppe Panone. Changed. Hometown was dat van de Rotterdamse band Elephant. Op 13 januari spelen ze in Poppodium Neushoorn in Leeuwarden. Op 14 januari in Podium Victorie in Alkmaar. En een week later op 21 januari op Eurosonic Noorderslag in Groningen. We zijn uiteraard ook benieuwd waar jij enthousiast over bent. Stuur je recensie of cultuurtip naar eenuurcultuur@vpro.nl. Morgen is er weer een aflevering van Een Uur Cultuur tussen 6 en 7 in de ochtend op NPO Radio 1. Dan heeft Eva Koreman zangeres Anneke van Giersbergen te gast. Zij gaat momenteel de theaters langs met een ode aan haar jeugdidool Kate Bush. Dat was het voor nu. Graag tot morgen bij Eva of tot volgende week weer bij mij. Ik was Teddy Tops. Je luisterde naar Een Uur Cultuur. Als je ontdekt dat je nu via Ziggo eindeloze entertainment kan streamen op Disney+. Van je favoriete klassiekers tot de nieuwste films en series. Schat, kan jij even 15 zakken popcorn halen? Ook dit gewoon bij Ziggo. Zoek en kijk nu met het grootste gemak de mooiste verhalen van Disney+. Op je tv. Ziggo, enjoy it all. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandseloterij.nl. Waar heel Nederland wint. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1.